Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego. RTV Euro AGD. Teraz w euro zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod do 22 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka na zegarze, 14. Serwis Trójki, Michał Przerwa. W szkole podstawowej pod Otwockiem zasłabło 5 uczniów. Jest śledztwo w sprawie pożaru w Przowie, w którym zginęło 5 osób. Komisja Europejska przedstawi plan rezygnacji Unii Europejskiej z importu rosyjskiego gazu. 5 uczniów zasłabło w trakcie uroczystości w szkole podstawowej w Starej Wsi w powiecie Otwockim na Mazowszu. Na miejsce wysłano 3 zespoły ratownictwa medycznego, mówi rzecznik warszawskiego Meditransu Piotr Owczarski. Dyrekcja wykluczała zatrucie czadem. Na miejsce zostały również skierowane zastępy straży pożarnej, w tym grupa chemiczna. Żadne dziecko nie straciło przytomności, mówi podkomisarz Patryk Domarecki z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku. Około godziny 11 dostaliśmy zgłoszenie, że w jednej ze szkół podstawowych kilkanaścioro dzieci źle się poczuło. Na miejsce zostały skierowane straż pożarna, policja oraz ratownictwo medyczne. Na miejscu teraz działają służby, wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Żadne z dzieci nie straciło przytomności. 3 trafiła do szpitala na obserwację. Uczniowie, którzy zasłabili, mają od 10 do 13 lat. Strażacy na miejscu cały czas wykonują swoje czynności. Prokuratura rejonowa w Wodzisławiu Śląskim wszczęła śledztwo w sprawie tragicznego w skutkach pożaru w Przowie, w którym śmierć poniosło 5 osób. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że najmniej prawdopodobną przyczyną pożaru było podpalenie. To raczej nie podpalenie, a nieumyślne zapruszenie ognia było przyczyną niedzielnej tragedii w Przowie. Tak wynika z dotychczasowych ustaleń wodzisławskiej prokuratury po przesłuchaniu świadków zdarzenia. Oczywiście w tej sprawie kluczowa będzie opinia biegłego w zakresie pożarnictwa, który w poniedziałek uczestniczył w oględzinach pogorzeliska. Gdy doszło do pożaru w budynku przy ulicy Lubomskiej, w Przowie przebywało 17 osób. To głównie wynajmujący pokoje pracownicy oraz osoby w trudnej sytuacji życiowej. Ogień, który pojawił się około godziny 18:30, rozprzestrzeniał się błyskawicznie. Przybyłym na miejsce strażakom i policjantom udało się ewakuować 12 osób. Niestety ogień odciął drogę ucieczki 3 osobom na 1. piętrze i 2 na poddaszu. Według ustaleń policji ofiary to kobieta w wieku 36 lat i 4 mężczyźni w wieku od 49 do 69 lat. Dziś w Katowicach przeprowadzana jest sekcja zwłok. Jeżeli w jej trakcie nie uda się potwierdzić tożsamości ofiar, konieczne będą badania DNA. Relacjonował Wojciech Kosjan. 1637 aut. Tyle w ciągu roku udało się sprzedać samochodów pijanych kierowców. Organy likwidacyjne Krajowej Administracji Skarbowej od wejścia w życie nowych przepisów, które umożliwiają konfiskatę pojazdów, uzyskały łącznie 6,5 miliona złotych. Rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska mówi, że każdy zainteresowany może wziąć udział w licytacji. Organy likwidacyjne zamieszczają obwieszczenie o licytacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowego urzędu obsługującego organ egzekucyjny. Zainteresowani kupnem pojazdu mogą szukać obwieszczenia w zakładce ogłoszenia na stronie każdej z izb administracji skarbowej bądź danego urzędu skarbowego. Cena wywoławcza samochodu zależy od jego wartości rynkowej. Organy likwidacyjne skarbówki wystawiają na licytację jedynie te auta, które nie są uszkodzone. 6 maja Komisja Europejska przedstawi plan rezygnacji Unii z importu rosyjskiego gazu. Tak wynika ze zaktualizowanego kalendarza prac Komisji. Początkowo plan miał być opublikowany pod koniec lutego, jednak jego brak wzbudzał podejrzenia. Padały wtedy pytania, czy to tylko zbieżność z doniesieniami o restarcie relacji Stanów Zjednoczonych z Rosją. Import gazu ziemnego i tego skroplonego z Rosji do Unii zaczął spadać od 2022 roku, po rozpętaniu wojny na Ukrainie przez reżim w Moskwie. Ten spadek był znaczący, z 45% do kilkunastu. Jednak w ubiegłym roku import zaczął znowu rosnąć, generując zyski do budżetu Kremla, które finansują machinę wojenną. Plan Komisji Europejskiej w postaci mapy drogowej ma to zmienić. Bruksela chce do 2027 roku całkowicie uniezależnić Unię od dostaw rosyjskich rosyjskiego gazu, ale Unia w tych staraniach dostrzega też problemy. To długoterminowe kontrakty na gaz, których nie można od tak zerwać. Eksperci w Brukseli już sprawdzają możliwości prawne pozwalające europejskim firmom na taki ruch, bez narażania się na wysokie kary finansowe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na zachodzie i południu pochmurno i może spaść deszcz, a na pozostałym obszarze więcej słońca. Podobnie pogodnie i bez opadów, tylko na północnym wschodzie. 16 stopni na południu i 21 na północy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 14. Tu Myśliwiecka 357. Michał Jakubik, Hanna Dołęgowska i Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie. Drugą godzinę naszego spotkania. Oczywiście. Rozpoczynamy od utworu, który wszystkim znany. Depeche Mode, Policy of Truth. Now you're not satisfied. No nie wypadało panom przerwać Policy of Truth, Depeche Mode. Jak się okazuje, to utwór, który generuje u prowadzących w radiu przejęzyczenia, ale takie miłe. Godzina, a rodzina to przecież piękne przejęzyczenie. Teraz sięgamy po naszą wczesnopopołudniową płytę tygodnia. Od sióstr, od Coco Rosie, Little Death Wishes, taki tytuł nosi ta płyta, a my posłuchamy dzisiaj utworu Yesterday. I'm just sitting here waiting for my ride. Nobody passed for a very long time. Thinking about your face, drinking sunshine. I remember yesterday like it was just yesterday. I'm just sitting here while you're doing time. I wonder right now what's going through your mind. I'm smoking cigarettes like the end of time. I remember yesterday like it was just yesterday. She got late, he got time. She got kids, lost her mind. She got drink, she can't think. Sloppy drunk all the time. Baby cry, baby whine. Baby tears from baby eyes. What went wrong in paradise? Nothing left but broken mind. She got late, he got time. She got kids and lost her mind. She got drink, she can't think. Yesterday od Coco Rosie, wierne swojemu stylowi, wierne temu miejscu, w którym są. Bardzo mi się to podoba. A nowa płyta Coco Rosie nosi tytuł Little Death Wishes i jutro do niej wrócimy o tej samej porze, bo to nasza wczesnopopołudniowa płyta w Trójce w tym tygodniu. To teraz będą Nosowska i Król, a potem będzie formacja R. Stop! Leżę w wannie i słucham techno. Skórę nadgarstków wybrzusza tętno. Tworzę tsunami na wody powierzchni. Ile ma twoje? Też 140. Słucham ambientów to pryszni carynną. Nucę melodię, a w głowie mam inną. Paruję, skraplam się i rozlewam. 100 uderzeń na sekundę, tak podejrzewam. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę zupełnie. Leżę w pościeli i myślę o śmierci. Czy do Jenina dotarły już wieści, że tu żywocie serca w karcerze, że wers się skończy, nie potrwa wiecznie. Patrzę w ogień i prawie mnie nie ma. To co myślałem, to tylko chemia. Wszystko ma czas swój, wyznaczona godzina. Wiem teraz bardziej, nie w nas leży. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę. Trójka. Thank you. Cherry Blossom Girl i Air, a wcześniej Wanna Nosowska i Król. Te utwory za nami. 21 minut po 14, dziś wtorek, 15 kwietnia. Dziś zmarła wybitna, odważna także w swoich wyborach, niepokorna aktorka Jadwiga Jankowska-Cieślak. Jej droga zaczynała się w młodzieżowym kółku teatralnym w Pałacu Młodzieży w Warszawie. A ja dzisiaj wróciłam myślami, pamięcią do mojego spotkania z Jadwigą Jankowską-Cieślak w zeszłym roku w Kazimierzu Dolnym, gdzie na festiwalu Dwa Brzegi to jej była poświęcona retrospektywa i Bóg stworzył aktorkę. Pokazywano wiele jej filmów. Miałyśmy okazję porozmawiać na antenie Trójki o kilku z jej ról, między innymi o tej nagrodzonej w Cannes w filmie Inne spojrzenie, ale nie mógł nie pojawić się w tej rozmowie wątek elektryzującego debiutu Jadwigi Jankowskiej-Cieślak w filmie Janusza Morgensterna Trzeba zabić tę miłość. Debiutu, który przyniósł jej nagrodę imienia Zbyszka Cybulskiego, który otworzył wiele drzwi, a o którym mówiła z wielką, ujmującą wręcz skromnością. To bardzo dziwne było zdarzenie w moim życiu, bo po pierwsze nie miałam naprawdę zielonego pojęcia, czym się ten zawód je. Absolutnie nic nie wiedziałam na ten temat. I to, że udało się to wykonać w sposób jakiś taki przyzwoity i zrozumiały, to było dla mnie naprawdę wielkim szokiem, ponieważ nie miałam takiej w sobie mocy, ani przekonania, że to ja jestem do tego stworzona. Usiłowałam doskoczyć do wymagań i chyba się udało. Trzeba zabić tę miłość. Być może to będzie ten film, do którego Państwo dzisiaj wrócą, żeby sobie przypomnieć, ale też żeby pamiętać o Jadwidze Jankowskiej-Cieślak. A my wrócimy do niej, do jej ról, do jej drogi. Także w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. 23 minuty po 14:00. zaproszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Najlepsze z najlepszych. Euro bestsellery. Na przykład prostownica do włosów z funkcją jonizacji Remington Botanicals za 189,99 zł. A dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, RRSO 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na tysiące produktów do 22 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. O, jak masz ciepło w domu. Jak to zrobiłaś? Dostałam dofinansowanie z nowego programu Czyste Powietrze na ocieplenie domu i wymianę pieca. Super. I poradziłaś sobie z tym sama? Nie musiałam. We wszystkim dostałam pomoc z programu Czyste Powietrze. Wspieramy Cię w drodze do ciepłego domu i niższych rachunków. Zmieniliśmy zasady programu, abyś miał dobrze ocieplony dom oraz ekologiczne i bezpieczne źródło ciepła. A dzięki bezpłatnemu wsparciu operatora na każdym etapie prac nie musisz martwić się formalnościami. Nowe, czyste powietrze dla Ciebie. Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Raport specjalny, program śledczy Bianki Mikołajewskiej. W najnowszym odcinku międzynarodowy koncern i kolejni elektrycy śmiertelnie porażeni prądem podczas pracy. Kto za to odpowiada? Oglądaj już dziś o 21.05 tylko w TVP1 i TVP VOD. Panie Pascalu, a ma pan jakiś sprawdzony przepis na święta? Pani Barbaro, idę do Media Expert i kupuję taniej na przycenach na święta. Proste jak bagietka z masłem. Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład Apple Watch 10 GPS. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1930 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. 29 minut pozostało do 15. Najwyższa pora na śledztwo językowe. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Jak już pewnie zdążyli się Państwo zorientować, w naszej językowej audycji nie ma tematów tabu. Z chęcią odpowiadam na wszystkie pytania i tak też będzie tym razem. Pani Katarzyna pyta, skąd się wzięło słowo cycki na określenie kobiecych piersi. Cycki, a w liczbie pojedynczej cycek, to słowa, które pochodzą prawdopodobnie z języka dziecięcego i powstały w wyniku naśladowania dźwięku oraz ułożenia warg w czasie ssania. Stąd także czasownik cyckać i regionalne cycać w znaczeniu ssać właśnie. Podwojenie głoski cy w wyrazach cyc, cycek, cycki, cyckać i cycać to charakterystyczna cecha języka dziecięcego i widać to także w wyrazach mama, tata, baba, dziadzia czy papa. Trzeba jednak pamiętać, że wyraz cycki jest nacechowany, jest potoczny, a neutralne określenie to piersi. To słowo z kolei wzięło się od prasłowiańskiej formy, która oznaczała żebro. Pierś pierwotnie była więc okolicą żeber. A skoro o częściach ciała mowa, to odpowiem na jeszcze jedno pytanie. Skąd słowo na 4 litery? Być może Państwa zaskoczę, ale słowo dupa dla naszych przodków było eufemizmem, który zastępował wulgarny wyraz żyć. Jak podają słowniki etymologiczne, pierwotnie dupa oznaczała otwór lub wgłębienie w ziemi, skale czy drzewie, albo w jakimś przedmiocie. I miała wiele wspólnego ze słowem dziupla. Następnie wspomniane rozumienie otwór sprowadzono wyłącznie do ludzkiego ciała. I o ile dla naszych przodków było to słowo łagodne, o tyle dziś uznajemy je za wulgarne, a eufemistycznie powiemy pupa, tyłek lub pośladki. I to ostatnie słowo jest dość ciekawe. Wyraz pośladek to zdrobnienie od słowa poślad, które wzięło się od wyrażenia po śledzie, czyli na końcu z tyłu. A że człowiek ma z tyłu to, co ma, to z biegiem czasu wyraz pośladek przestał oznaczać cokolwiek z tyłu i zawęził swoje znaczenie do konkretnej części ciała, czyli do połowy tyłka właśnie. Co ciekawe, dawniej pośladkiem nazywano również potomka. No bo przecież to ten, który jest z tyłu i podąża za rodzicami, idzie ich śladem. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Ile to się człowiek dowie od Mateusza? Proszę państwa, jak państwo słyszą, z każdym, naprawdę każdym pytaniem można napisać do Mateusza Adamczyka na adres przysłowie@polskieradio.pl. Pytaniem oczywiście dotyczącym języka polskiego, a to nowy utwór zespołu Pulp. Zapowiadają swoją nową płytę, która będzie nosiła tytuł More i ukaże się na początku czerwca. A ten utwór nosi tytuł Spike Island. And then I turned back. I was wrestling with the coat hanger. Can you guess who won? The universe shrugged and moved on. It's a guess, no idea. It's a feeling, not a voice in my head. Just a feeling. And by the way, I was selling the rights. I took a breather and decided not to ruin my life. I was conforming to a cosmic design. I was playing to time until I walked back to the garden of earthly delights. I was born to perform. It's a calling. I exist to do this. Shouting and pointing. And no one will ever have the last word, because it's not something you could ever say. So swivel.

been up top for a while. The sky's so beautiful, the stars are wild. Some imagination and a beautiful mind. Did I disgrace myself, bring shame to the flock? I was sick with resentment, couldn't help myself. The earth is shaking, I wanna go home. The clock is ticking, we'll go it alone. The rest is history, a host of mistakes. A strange turn of events, an unfortunate mess. There's no future in optimism. Garbage zapowiadają swoją nową płytę Let All That We Imagine Be The Light, która ma się ukazać 30 maja. 14 minut pozostało do 15. Przystanek Świat. Ewa Mierzajewska dzisiaj o przygodzie pewnego misia. Oh, perhaps you'd like an English name. An English name? Paddington! Paddington? Paddington. Paddington! Sorry. Tego misia chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, a dla Brytyjczyków jest postacią kultową. Paddington, który kocha kanapki z marmoladą, to niesforny niedźwiadek. Postać stworzona przez pisarza Michaela Bonda. Pierwsza książka z przygodami misia pojawiła się w 1958 roku. W sumie ukazało się ich 29. Oczywiście były też wersje animowane, serial i w końcu trzy filmy, w których głos misiowi w wersji oryginalnej użycza Ben Whishaw, a w polskiej Artur Żmijewski. Pomyślałem, że noc może spędzę tam, w tamtym koszu. Dear Aunt Lucy, you sent me to London to find a home. I have a wonderful family. W wielu brytyjskich miastach stoją też pomniki Paddingtona, między innymi w Londynie i Edynburgu, ale też w miejscu urodzenia Michaela Bonda w Newbury. I właśnie tam kilka tygodni temu doszło do bulwersującego aktu wandalizmu. Dwóch młodych inżynierów brytyjskiego lotnictwa, RAF-u, wracając z pubu po pijanemu, wyrwało niedźwiedzia z ławeczki, na której siedział, i zabrało część statui do jednostki taksówką, co szeroko komentowały media. The homage to the famous bear was damaged by two RAF engineers during a night out last month. W akcję zlokalizowania sprawców zaangażowała się cała lokalna społeczność, o czym mówi jeden z policjantów zaangażowanych w poszukiwania, Alan Hockett. This was quite a significant impact for the local community. It was a real team effort not only from the police, but actually from the local community, members of the public reporting to us what they'd seen and what they'd heard. A po złapaniu sprawców sędzia wymierzył surową karę, po 150 godzin prac społecznych dla każdego z 22-latków i po ponad 2700 funtów grzywny na pokrycie naprawy Paddingtona. W ubiegłym tygodniu miś wrócił na swoje miejsce, radośnie witany przez mieszkańców. 4, 3, 2, 1. Na pewno część z nich uczciło tę okazję, jedząc tego dnia na drugie śniadanie ulubiony przysmak Paddingtona, czyli kanapkę z marmoladą. And we, Sean, have brought along some marmalade sandwiches just to entice Paddington along a little bit later on. I'll leave them there for him, shall I? Who can't resist a marmalade sandwich for breakfast? No nikt się nie oprze kanapce z marmoladą na śniadanie, a ten miś to rodzina. Ewa Mierzajewska powróci jutro z przystankiem Świat i kolejną opowieścią, a ja jeszcze przy okazji polecam Państwu te trzy kinowe filmy o Paddingtonie. Każdy jest znakomity. Sebastian Tellier i Divine. Powiedziałam, że wszystkie trzy filmy o Paddingtonie znakomite, ale jednak dwójka najlepsza. I na to wychodzi, że z tą informacją Państwa zostawiam dzisiaj. Jutro po 13 spotka się z Państwem Michał Nogaś w audycji Tu Myśliwiecka 357, a dziś po 15 w tonacji trójki z Justyną Grabasz i Piotrem Baronem. A nasze napisy końcowe są następujące. Hanna Dołęgowska, Michał Jakubik i Katarzyna Borowiecka. Bardzo Państwu dziękujemy. Do usłyszenia. Na koniec Alabama Shakes. Don't Wanna Fight. What you like, what I like, why can't we both be right? Attacking, defending, until there's nothing left worth winning. Your pride and my pride, don't waste my time. No! can't get no relief. My breath, I'm gonna work myself to death. Autopromocja. Tylko u nas Klub Trójki. To właśnie w nim rozmawiamy, by zrozumieć zjawiska współczesnego świata. My jeszcze w Europie możemy dbać o to, żeby ten przekaz, będąc stanowczym, miał jednak mimo wszystko jakieś cywilizowane ramy. Nie chodzi o to, że my tu chcemy powiedzieć, proszę nie jeść. Mamy jeść. To chodzi o pewien rodzaj uważności i to nie jest tylko uważność na jedzenie. To jest uważność na życie. W Klubie Trójki pokazujemy ważne społecznie zjawiska z różnych perspektyw, z nadzieją na pozytywną zmianę. Od poniedziałku do czwartku, między 20 a 21. Tylko w Trójce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD na święta. Pani Zajączkowa, zaraz Wielkanoc. A w RTV Euro AGD już Wielkanoc. Wielkanoc? Wielkanoc obniżek. Ceny tak niskie, że aż trudno uwierzyć. Robimy porządek z cenami na święta. Pralka Whirlpool Swim 7 kg. Pranie parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Wielkanoc obniżek w sklepach i na euro.com.pl. Pyta? Jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. W Carrefourze czuć już święta. Truskawki marki Carrefour 500 gramów 46% taniej. 7,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna do 16 kwietnia. Cena przed obniżką 14,99. 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. Oglądaj codziennie o 19.30 w TVP1. O, jak masz ciepło w domu. Jak to zrobiłaś? Dostałam dofinansowanie z nowego programu Czyste Powietrze na ocieplenie domu i wymianę pieca. Super. I poradziłaś sobie z tym sama? Nie musiałam. We wszystkim dostałam pomoc z programu Czyste Powietrze.